ze zei ja. Ik wens je meer dan ooit voor het nieuwe jaar. Nog meer geluk, gezondheid, liefde met elkaar. En we zien elkaar volgend jaar. Tabé, mijn vriend. Tabé. Al sinds 2015 bezingen Guus Meeuwis en Diggy Dex het jaar dat achter ons ligt. Noem het een muzikaal jaaroverzicht. Van die hele serie is dit wel de meest aangrijpende, vind ik. Omdat het zo'n afschuwelijk jaar is door die rotoorlog in Oekraïne. Daar kan je toch nauwelijks je los van maken. Daarbij vergeleken is alle drukte die we maken over andere zaken klein bier. Daarom klinkt de wens die het tweetal zingt indringender dan de jaren hiervoor. Zij weten waar het om zou moeten draaien in ons leven. Om de liefde, om aandacht voor elkaar. Tabé 2022, zo heet dit lied. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Aad Meinders van het Literatuurmuseum over 75 jaar PC Hoofdprijs... dat volgende week wordt gevierd. Wietske Versteeg over haar succesvolle boek Het Gouden Uur. Jibbe Willems over de taalschat Erik of het kleine insectenboek... van Godfried Bomans en zijn bewerking daarvan. Martin Bootsma is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom met het woord van de week. Tamara Meeuwen zit achter het taalloket. Joram Pinkster uit Wervershoofd presenteert zijn vergeetwoord. Gerard van Maasakkers over zijn nieuwe album Efkes Weer. René Appel presenteert de tweede genomineerde voor Taalstaatmeester 2022. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. 70 schrijvers kregen hem al toegekend en 2 schrijvers hebben hem geweigerd. De PC Hoofdprijs, die dit jaar 75 jaar bestaat. Ter gelegenheid daarvan schreef Aad Meinderts het boek Ingekroonde Stoeten, dat komende week verschijnt. Daarin wordt ook de geschiedenis van 2 andere nationale literaire oeuvreprijzen beschreven. De Theo Thijssenprijs, die wordt uitgereikt sinds 1964. En de Max Veldhuisprijs sinds 2007. Maar zeker de jubilerende PC Hoofdprijs is met verhalen en ook schandalen omgeven. Secretaris van de jury van de PC Hoofdprijs, en al decennia lang is hij dat, Aad Meinderts, die kent deze verhalen van binnenuit. Goedemorgen, Aad. Goedemorgen. Naast deze eervolle functie ook directeur van het Literatuurmuseum, prachtige museum en kinderboekenmuseum in Den Haag. De allereerste uitreiking, Aad, van de PC Hoofdprijs in 1947... toen het nog geen oeuvreprijs was, meteen een schandaal, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja, want de prijs... Ze kwamen er niet uit, de jury. Die zou eigenlijk naar Vestdijk moeten gaan, vonden de meesten. Maar er was een groot bezwaar van 2 juryleden. Onder andere Dirk Koster. Die zei dat zo'n adept van Nietzsche... Die de jeugd het verderf in zou brengen met zijn boeken... toch niet de prijs zou moeten krijgen. En toen ging die als een soort compromis... en dat zijn nooit de mooiste bekroningen... naar Amurne van Haarsholte... Je kent haar niet. En, Ik ben het is de eerste keer dat ik haar naam hoor noemen. Ja. En ze deelde de prijs ook nog met Arthur van Schendel, die inmiddels was overleden, maar die voor het Oude Huis ook de PC Hoofdprijs kreeg. Juist, juist. 2 schrijvers hebben die prijs geweigerd. Ja. Wie waren dat ook alweer? Dat was Hermans. En daar zit wel een geestig verhaal aan, omdat Hermans kreeg die prijs. En hij kreeg een brief van minister Engels. En daar werd vermeld dat hij 18.000 euro kreeg. Daar was hij blij mee. Maar toen bleek het een tikfout te zijn en ging het om 10.000 euro. En toen zei hij, schreef hij een hele prachtige brief terug. Ja, u denkt toch niet dat ik uit handen van de minister, wiens handtekening van de ene op de andere dag 10.000 gulden, is dat nog minder waard is, zal accepteren. Dus dat heeft hij niet gedaan. En Jan Wolkers is natuurlijk een weigeraar van de prijs. Ja, de redenen lopen een beetje uiteen. Hij vond zelf dat hij hem veel te laat kreeg. Hoewel de mensen voor hem eigenlijk op 1 uitzondering na allemaal eerder geboren waren. Dus hij zou kunnen zeggen, ik wacht gewoon op mijn beurt. Maar hij zei ook in de reactie dat hij bijvoorbeeld iemand als Martin Toonder, die had toch die prijs moeten krijgen door zijn bijdrage aan de Nederlandse taal. Juist. Dus dat waren twee redenen. Ja. Welke de echte reden is geweest, daar moeten we dus naar blijven gissen. En dan zijn er schrijvers waarvan veel mensen vinden dat ze de PC-hoofdprijs hadden moeten krijgen. Ik denk daarbij aan Jeroen Brouwers bijvoorbeeld. Ja, klopt. Ja, dat is ook. Jeroen Brouwers heeft daar zelf ook over geschreven in Restletsels. Daar heeft hij uiteengezet dat het allemaal de schuld is van Aleid Truijens, dat hij de prijs niet heeft gekregen. Want Aleid Truijens, waarom? Die zat in de jury. En die zei, had Jeroen Brouwers gehoord, het maakt niet uit aan wie je die PC-hoofdprijs geeft, dondert niet aan wie, als het maar niet aan Jeroen Brouwers is. Dat had hij gehoord in de wandelgangen. Nou wordt er veel waarheid in de wandelgangen verteld, maar dit is toch niet het geval. Want ik was erbij toen er voor het eerst gestemd werd om even te peilen hoe dat zat in de jury. Mm-hmm. En toen kreeg Brouwers, in tegenstelling tot Minko, die 3 stemmen kreeg. Gerrit Krol, die er 4 kreeg. En Notenboom, die er 3 kreeg. Kreeg hij slechts 2 stemmen. En hij is gewoon niet in de volgende ronde gekomen. Dus dat heeft niks met Aleid Truijens te maken? Nee, want er werd blind gestemd. En ik denk wel te weten wat Aleid gestemd heeft. Maar dat zijn nou de geheimen die een secretaris voor zich moet houden. Ja, en in 1953 kreeg Bordewijk de PC-hoofdprijs in het Muiderslot. Hij toonde zich in zijn dankwoord bescheiden over zijn eigen kunnen. Ik denk, hoe is het mogelijk dat ik dat gemaakt heb? Dat is eigenlijk een soort wonder. Ik begreep dat niet meer. Maar ik vind het een nog groter wonder dat mijn buurman het niet heeft gemaakt. Dat is toch heel bescheiden? Ja, het is bescheiden, maar ook een ongelooflijk geestig. Want hij zegt eerst, ik kan niet voorstellen dat ik dat geschreven heb. En dat is eigenlijk dan blaast hij zichzelf op. Maar hij laat die ballon die van zichzelf maakt weer leeglopen. Door te zeggen, maar ik begrijp ook niet dat mijn buurman het geschreven heeft. Dat is eigenlijk een ongelooflijk goede zin, hè? Schitterend. Ja. Als we naar die 70 laureaten zijn het, hè? 70, kijken, vinden we daarop maar 12 vrouwen. Ja. Wat zegt dat over de jury's door de jaren heen? Ja, kijk naar de jury. En als je het over de hele periode kijkt, dan zijn er 223 mannelijke juryleden en 41 vrouwelijke. En daarin zit dat toch voor een belangrijk deel dat antwoord. Ik moet zeggen dat de laatste 10 jaar wel gewijzigd is. Je ziet dan een verhouding 50-50. Maar het is nog steeds zo dat er een rare of een slechte verhouding is tussen man en vrouw. Want als je de jaren 13 tot en met 22 neemt, dan zijn er 7 mannen bekroond en 3 vrouwen. Dus in de laatste 10 jaar. Dus dat is nog wel steeds een wanverhouding. En dus het is zelfs zo dat voor de prijs die volgend jaar aan de beurt is, voor beschouwend proza, heeft nog nooit een vrouw die prijs gekregen. Dus dat wordt een vrouw volgend jaar. Ja, we'll see. Dat gaan we woensdag gaan we dat horen. Aanstaande woensdag? Aanstaande woensdag. Dan maak je dat bekend. Ja, want dan wordt het boek gepresenteerd in gekroonde stoeten. Ja. En dan wordt aan het eind van het programma bekendgemaakt wie de laureaat is. En voor beschouwend proza. Ja. Ik ben zeer benieuwd. Dank je wel. De taal in de zaterdagkranten. Dat er zaterdagkranten zijn, dat weten we. Dat ze dikker zijn dan in de rest van de week, dat weten we ook. Maar we weten niet wat erin staat. En al helemaal niet of er ook iets over de taal kan worden gezegd. Jeroen van Kan weet dat inmiddels allemaal wel, want hij heeft ze al gelezen. Dag Jeroen, goedemorgen. Dag Frits, goedemorgen. Ja, ik heb ze inderdaad allemaal gelezen. Het zal niet ontgaan zijn. Hè. Het is het seizoen van de lijstjesregen. Het einde van het jaar nadert en er wordt teruggekeken op de oogst van 2022. Vrijwel alle weekendkranten zijn lijstjes te vinden, behalve NRC. Die hebben gisteren hun lijstjes al gedaan. Ik ben niet bepaald een liefhebber van het genre, maar aan de behoefte tot eindeloze klassificatie valt helaas niet meer te ontkomen. Maar waarom vind je dat niks? Ik word er altijd een beetje, het is iets te veel altijd van het goede. Dan wel weer van het goede, maar dan wel weer heel veel. Ik zoek altijd naar iemand met wie ik het eens ben. Of iemand met wie je helemaal niet eens bent. Of in al die boekenlijsten of er nog een boek tussen staat dat ik heb gelezen. Goed, ga door. Alles moet tegenwoordig in het klassement worden gevat. Binnenkort ook lijstjes voor beste diepvriesmaaltijden van het jaar. Of de gemeente met de opvallendste stoeptegels en de meest verzorgde snor van het jaar. Of het lijstje verdedigingslinie vorm tegen de ontlezing valt betwisten. Je wordt er vooral moedeloos bij het doornemen van al die persoonlijke klassementen. Moet ik dat allemaal nog lezen? Vraag je af. Kan er dan even een boekenstop worden ingelast begin volgend jaar? Tot ik klaar ben met 2022? Van de Belastingdienst krijg je er ook wel eens uitstel, maar van de boekenindustrie. Zonder genade, want er staan de volgende weer werken alweer voor je klaar om te lezen. En trouwens heeft Gerben van der Werf en de jaarslijstjes zijn leuk. Laten we dat vooropstellen. Ik maakte als kind al lijstjes van mijn beste liedjes van het jaar. Om vervolgens toch een beetje een sneer uit te delen aan de mensen die bezwaar maken. Er zijn mensen die de lijstjes vervelend vinden. Maar dat zijn mensen die zelf dolgraag op die lijstjes willen staan, maar er niet op staan. Dankjewel. Gerwin. Ontlezing is ook een populair thema. In de kranten van het weekend. Bas Heijnen schrijft in NRC: maakt literatuur en cijfers niet zielig. De traditionele literaire cultuur versterft, maar er wordt nauwelijks creatief nagedacht over hoe je die in een nieuwe context vorm moet geven. Even verderop: niks opleggen, vooral geen dwang, dan haken ze meteen af. Vandaar dat altijd het rolmodel werd ingezet. Als Famke Louise zich door een boek heen worstelt, slaat het misschien wel over. Je weet het niet. Ja, daar klinkt toch een klein beetje chagrijn in door. En wat er wel de oplossing is voor het probleem, wordt me niet helemaal duidelijk. Een pleidooi voor oude en nieuwe klassiekers staat erboven. Nu mag iedereen aan het eind van het jaar ook altijd straffeloos het eigen stokpaardje nog een keer opzadelen. En dat doet hij nou ook, liefhebber van Couperus. Volgend jaar is Couperusjaar, hij is 100 jaar dood. Wordt er iets georganiseerd? Ik bedoel geen onthulling van weer een beeld of nostalgisch tempo doulo gedoe. Ik bedoel aandacht voor de levende thema's van dit grootse oeuvre. Nou. Ja, wij gaan dat doen hoor. In de taal staat absoluut, ga door. Van de grote thema's? Nou, in levende oeuvre, in ieder geval de mooie boeken van hem. Ja. Nou, daar gaan we iets mee doen. In de Volkskrant schrijft Onno Blom over een ander jubileum. Het is 75 jaar geleden dat De Avonden van Gerard Reven verscheen. Ik heb zelden een boek gelezen, zo naargeestig, zozeer van iedere positiviteit verstoken, zo grauw, cynisch en volstrekt negatief als dit. Dat schreef Godfried Bomans, die komt straks ook nog even aan bod hier. Erik over het kleine sectenboek, vandaar leuk om dat te citeren. Mm-hmm. Dat vind ik nou leesbevorderend werken, zo'n uitspraak. Ik zou hem, als ik uitgever was, op het buikbandje zetten. Maxime Februari komt met de meest intrigerende invalshoek. Hij schrijft: ontlezing is levensgevaarlijk. Natuurlijk is het vervelend dat Nederland achterop raakt in Europa, doordat geen mens hier nog een boek leest. Natuurlijk is het zielig dat kinderen niet vooruit kunnen komen in de maatschappij, doordat ze geen fatsoenlijke zin meer op papier kunnen krijgen. Maar het is pas echt erg dat de aliens straks aanvallen en dat we dan geen poot hebben om op te staan met onze ontlezing. Dat is een briljante wending in, in de eerste alinea van het stuk van Maxime Februari. Hoe dat verder gaat, dat moeten we lezen in de krant. Couperus 100 jaar dood, Reven 100 jaar geleden geboren. 2023 wordt een heerlijk jaar. Vandaar voor mij geen eindejaarslijstje, maar een nieuwejaarslijstje. Met de beste boeken van 2023. Op 1 Gerard Reven met de avonden. 2 Louis Couperus, alle romans. 3 Gerard Reven met de avonden. 4 de boeken van Louis Couperus die ik nog vergat te noemen. En 5 heb ik heel lang over nagedacht, maar het werd toch de van de Vergeerdreef. Ik dank je wel, Jeroen. De Taalstaat nomineert 3 sprekers voor de titel Taalstaatmeester 2022. Straks maakt u kennis met de tweede genomineerde. Een geselecteerd taalpanel van de Taalstaat kiest vervolgens de winnaar. Wie dat is, maken we bekend in de laatste Taalstaat van het jaar. Op 31 december, Oudejaarsdag. De bekendmaking van de Taalstaatmeester 2022. Ik wil eerlijk zijn, de naam van de 40-jarige schrijfster Wietzke Versteeg was mij tot nu toe ontgaan. Hoe het kan, weet ik ook niet, maar het is zo. Het heeft natuurlijk aan mij gelegen, want als ik beter had opgeleid, had ik moeten weten dat ze in 2020 de Frans Kellendonk-prijs voor haar oeuvre heeft gekregen, dat haar verhaal over incest in haar boek Verdwijnpunt uit 2019 diepe indruk heeft gemaakt en dat haar roman Quarantaine uit 2015 opnieuw in de belangstelling kwam door de coronapandemie. Maar nu ik haar nieuwe roman Het Gouden Uur heb gelezen, weet ik dat ik nog wat in te halen heb. Want wat een boek is dat. Meteen al vanaf de eerste bladzijde voel ik me een soort puzzelaar die de brokstukken van het verhaal dat ze me wil vertellen zo in elkaar moet schuiven dat ze gaan passen. Als dat lukt, of als ik denk dat ik daarin geslaagd ben, waan ik me in dat onbestemde moment waarop de middag bijna overgaat in de avond. Het gouden uur. Dat maakt voor heel even gelukkig. Dag, Wietzke Versteeg, welkom. Hallo. Voor je neus liggen 3 kussens met erop de gezichten van Rutger Kopland, Renate Rubenstein en Martin Toner. Stel, je bent moe geworden van een dag schrijven. Op welk kussen zou je het liefst je hoofd willen leggen dan? Ja, ik dacht van tevoren op het gezicht van Martin Toner. Hè, want de grote beer is toch, maar die heeft wel een heel priemende blik. Dus hoewel ik van de gedichten van Rutger Kopland eerder wakker wordt dan in slaapval, kies ik toch voor dat kussen. Voor Rutger Kopland. Rutger Kopland, ja. Zou je zelf gedichten willen schrijven? Want schrijf je gedichten? Ik schrijf gedichten, maar die hou ik voor mezelf. Komen die ooit nog? Nou, dat weet ik niet. Het is ook fijn om iets voor jezelf te houden. Waarom die aarzeling? Nou, het is voor mij een soort speeltuin een beetje. Gedichten schrijven, zeg maar. En nee, lastiger om die naar buiten te brengen. Is het persoonlijker dan wat je in je boeken schrijft? Niet zozeer persoonlijker, maar ik denk, ik vind het lastiger om in te schatten, wil ik dit delen? Is dit goed genoeg om te delen? En dus schrijf ik wel graag gedichten, maar hou ik die voorlopig voor mezelf. Maar een interessant zinnetje maak je. Goed genoeg om te delen betekent dat je heel kritisch bent op alles wat je zelf schrijft. Zeker, ja. Ja, ja. En dat kun je bij proza beter controleren dan bij poëzie. Ja, dat gevoel heb ik, ja. Ja. Ja. En als jij naar je taal kijkt, als je dat dan doet, als je naar je zinnen kijkt, lees je dan bijvoorbeeld ook schrijvers erin terug die jou geïnspireerd hebben ooit? Heb je geleerd van andere schrijvers? Ah, ik heb heel veel geleerd van heel veel andere schrijvers. Maar ik weet niet of je die direct, zeg maar, zo teruglezend zelf kan zien. Maar ja, alle schrijvers die met precisie naar taal kijken en die echt heel goed nadenken over elke zin. Is dit wat er moet staan? Of moet er toch? Of is het nog te groot? Moeten er woorden weg? Moeten er woorden anders? Ja, daar leer ik heel graag van. Ja, is er zo'n schrijver of schrijfster waarvan je veel geleerd hebt? Ja, ja, heel veel natuurlijk. Maar David Grossman is iemand van wie ik... Ja, wiens werk ik al heel lang volg, net de Erasmusprijs gekregen. Alice Munro, korte verhalen die dan op het eerste gezicht heel simpel lijken, maar waarin heel erg veel gebeurt. Ja, de schrijvers ook met een bepaalde integriteit, die zich niet groter maken dan ze zijn, maar in schijnbaar iets simpels heel veel doen met hun taal. Ja, dat lees ik ook wel terug in jouw boek. Dat is ook wel goed om te horen. Dat is ook wel wat je doet. Het Gouden Uur is je vijfde roman, Wietske. Nu zei ik in mijn inleiding dat ik als lezer aan het werk moet. Hè, uitvinden hoe het precies zit. Is dat ook een kenmerk van jouw stijl, dat je niet alles vertelt? Ja, ik wil graag de lezer serieus nemen. En dat betekent dat hij ook wel wat werk mag doen. En ik denk dat dat ook heel erg overeenkomt met van ja, wat zie je eigenlijk van de waarheid van de wereld, zeg maar. Je ziet de wereld nooit helemaal. Dus ik vind het ook interessant om als ik schrijf daarmee te spelen. Van wat laat ik wel zien, wat laat ik niet zien. Zodat de lezer met je mee kan kijken. Ja, met me mee kan kijken en zich ook vragen kan stellen. En hoe zit dat bij mij wat eigenlijk? Is wat ik voortdurend doe, vragen stellen. Van hoe zit het precies? Wat is precies het verhaal? Het is een soort kunst van het weglaten. Ja, kunst van het weglaten. Laten we naar dat boek gaan. Een van je hoofdrolspelers is Marie, zeg ik het goed? Mm-hmm. Of is het Marie? Ja, Marie. Ja, want het is zonder E aan het eind. Hè? Ja. Ze is hulpverlenster in een asielzoekerscentrum. Is dat wat ze echt wil zijn? Een hulpverlenster in een asielzoekerscentrum? Ja, Marie is een personage wat een beetje door het leven heeft gezworven op een bepaalde manier. Ze is ooit begonnen met een studie archeologie, maar ja, dat werd uiteindelijk niet iets. Wat is dat? Archeologie? Archeologie. Oh, archeologie. Ja, ja, ja. En dus ze voelt zich niet helemaal thuis in de wereld. En nu heeft ze zich helemaal op het hulpverlenen gestort op een manier die ook niet helemaal gezond is. Ook niet voor de mensen die ze tegenkomt. Maar ja, met volledige overgave. Met volledige overgave. Dus enerzijds heel bewonderenswaardig. En aan de andere kant, ja, is dit... in hoeverre zoekt ze zelf in iets... Is wat ze geeft eigenlijk wel vrij? Ja. Is het wel echt een gift wat ze geeft? Dat vraagt ze zich voortdurend af, hè? Van, ja. Ben ik wel zo goed? Hè? Ja, dat ontdek ik dan als lezer. Hè? Ze neemt een asielzoeker bij haar in huis. Hij heet Amat, hè? Ja. Zeg ik het. Het wordt duidelijk dat ze iets met elkaar hebben, maar wat? En die relatie is moeizaam. Ja. Nou ja, dat is ook iets wat ik interessant vind om te verkennen. Want het is heel makkelijk om spontaan iets te doen waarvan je denkt dat het goed is. En omdat heel kort vol te houden. En dat zie je ook heel vaak in reacties op grote problemen. Je ziet het ook in reactie op de oorlog in Oekraïne. Mm-hmm. En mensen doen spontaan iets heel goeds. Maar als het dan doorgaat, zeg maar, als de tijd doorgaat en ze langer in zo'n relatie zitten, dan wordt dat vaak veel ingewikkelder. En wat gebeurt er dan en hoeveel ruimte kun je dan nog geven? Houdt ze van hem? Ik denk dat ze van hem... Staat nergens. Ja. Het staat niet precies. In dat boek. Ja. Dat, nou, moet ja, ik steeds dat is bedenken. Dus een van de dingen waar de lezer mee aan de slag moet wel. Ja, daar ben ik mee aan de slag gaan. Amad gaat weg. Ja. Hij laat alleen een tas met brieven achter, Wietske. Die kan ze niet lezen, want dat is in een taal die ze niet kent. Ze gaat hem zoeken in Sarakina. Nu heb ik Sarakina opgezocht. Maar dat kom ik in Griekenland terecht, terwijl ik... Denk, ja, dit speelt ergens in het Midden-Oosten. Ja. Ja, je lacht, hè. Sarakina is stiekem een literaire verwijzing. Maar, ja, ook toch wel. Ja. Dat is wel voor de echte taalstaat-nerds, denk ik. Ja, dat denk ik. En wat is de literaire verwijzing dan? Christus opnieuw gekruisigd van Kazantzakis. Dan is Sarakina, maar goed, dit gaat een beetje ver. Ja. Maar dat is ook een plek waar dat conflict tussen hulp geven en mensen opnemen of niet heel erg wordt uitgespeeld. Als jij schrijft, zit je soms ook te lachen. Van je put ons uit, wij lezers. We moeten echt aan het werk. Hè? Ergens in het Midden-Oosten, ze hoopt daar Amad tegen te komen. Hè? Maar ze ontmoet Tariq. Wie is hij? Ja, hij is iemand die zelf ook zijn woonplaats heeft verlaten, maar vooral is hij iemand die eigenlijk door omstandigheden terechtgekomen is op een positie in een gevangenis, waar hij dus eigenlijk aan de verkeerde kant als een soort kampbeul, hè? Een soort kampbeul terechtkwam. En dat speelt zich af in het verleden. En eigenlijk probeert hij daarmee nog in het reine te komen. En wat is er nou eigenlijk gebeurd? En heel lang heeft hij zijn rol... Ja, daar helemaal niet over nagedacht. En Marie ontmoet Tariq, deze ex-Kambul die zijn leven wil beteren. Zij heeft die brieven bij zich van Amad, die ze aan het zoeken is in dat gebied Sarakina. Mm-hmm. En hem niet kan vinden. Ze vraagt aan Tariq, die taal beheerst en kan lezen, of hij die brieven wil voorlezen. Zou je een klein stukje willen voorlezen? Tariq's ogen bewegen over het papier. Soms struikelt hij over een zin. Ik luister naar jouw woorden alsof ik door een sneeuwstorm loop. Mijn ogen gesloten, om mezelf te beschermen tegen wat er nog komt. Wanneer ik achterom kijk, is verdwenen wat we deelden. Wat ik dacht met je te delen. Alles wat ik dacht te zijn. Ik kwam hier om mijn huid te harden, boete te doen. Een ander ritme voor mijn hart te vinden. Ik heb twee keuzes. En de ene is om jouw woorden te laten groeien tot ze luid genoeg zijn om alles te overstemmen. De andere is om je stem kleiner en stiller te maken. Totdat je tenslotte helemaal verdwijnt. Ja, Marie hoort dit. Het zijn de woorden van Amad die daarna vertelt wat er allemaal in die brieven vertelt wat er allemaal gebeurd is. Dat hij in Daresh heeft geleefd met zijn vrouw Hiba, met hun dochter, met zijn ouders. Dat hij alles is kwijtgeraakt, dat hij is weggegaan. Hij vertelde over een verschrikkelijke tocht over de zee, waarin hij met moeite aan de andere kant terecht is gekomen. In een asielzoekerscentrum komt in Momo, dat heet Momo. Dat in brand. Ik lees net, horen we een bericht van een brand in een asielzoekerscentrum in Middelburg. En zijn asielzoekerscentrum gaat ook in de brand. Daar wordt hij van verdacht, hè, dat hij het heeft aangestoken, die Amad. Ja, dat is een lijn door het verhaal heen. En daar ga ik niet iets over zeggen, natuurlijk. Nee, wat daar, dat snap ik. Maar ja, het is ook. Momo is trouwens niet het asielzoeker zelf, hè, maar het centrum zelf, maar juist een soort idealistische plek die Marie heeft opgezet. Ja, om een betere plek te maken, juist tegen dat bureaucratische en het anonieme. Maar het daar kwam op hetzelfde komt een brand, neer. Precies, zeg maar. Ja. En ook daar is de werkelijkheid niet perfect. Nee. En dat is ook wel iets waarmee ik die lezer ook aan het werk hoop te zetten. Van wat denk jij eigenlijk over Ahmad? Denk je dat er gebeurd is? En wat zegt dat over je eigen verwachtingen? Die uitdaging die ben ik aangegaan. Ik heb dat boek gelezen. Het eindigt ook op een heel bijzondere manier. Het Gouden Uur, waarin Tariq uiteindelijk een soort Gouden Uur beleeft. Drie zeer gelaagde karakters die het boek van A tot Z spannend en interessant maken. Dankjewel. Ik ga geen boek meer van je overslaan. Het Gouden Uur van Wietske Versteeg wordt uitgegeven door Querido. Zit al uren naast je op het bed. Midden in Parijs, een vreemde kamer. Rook van jou zo'n vieze sigaret. Buiten hoor ik vreemde straatgeluiden. Een of andere late nachtclub sluit. Toeterende auto's, mensen roepen. Lichtreclame knippert aan en uit. Door de dunne stof van de gordijnen komt het niet te stuiten neonlicht. Het beschijnt de vage gebloemde muren en jouw vredig slapende gezicht. Ik ken zo goed je hoofd, je neus, je slapen. En je mond, je korte, steile haar. Ik ken je oren, je gesloten ogen. En je lippen wijken van elkaar. Maar hoe langer ik naar je blijf kijken, des te vreemder wordt. Dan jouw gezicht. Lijnen worden steeds maar onbekender in het knipperende neonlicht. In verwarring loop ik door de kamer. Ik kijk eens naar de vreemde op het bed. Hij ligt daar zo argeloos te slapen. Waar heb ik mijn koffer neergezet? Zachtjes schiet ik kleren aan en schoenen. Rustig ademen komt van het matras. Naast twee blote voeten bij het einde. Ligt vertrouwd mijn eigen regenjas. In het schemer laat ik iemand achter. Blote voeten en een open mond. Ik sluit de deur en ren hard naar beneden. Naar de metro diep onder de grond. Verscheen deze week een cd van Lisbeth List met opnamen die nog niet eerder waren uitgebracht. Haar dochter Elisa heeft zich hier bijzonder voor ingespannen. Het album betekent de afsluiting van het jaar waarin Lisbeth, die 2 jaar geleden overleed, 80 zou zijn geworden. Een stem die met gemak ouder zal worden dan zij zelf werd. Hotel, zo'n opname die we nog niet kenden, is een liedje van Brigitte Kaandorp. De taalschatten van de taalstaat. Erik of het klein insectenboek van Godfried Bomans. De taalschatten van de taalstaat. Gisteravond zag ik in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag een nieuwe, moderne, flitsende, vrolijke, kleurrijke uitvoering van Erik of het Klein Insectenboek. Het boek dat eind 1940 verscheen, schrijver Godfried Bomans, die is overleden op 22 december 1971, schreef het op 28-jarige leeftijd in een zaal waarin vooral veel kinderen zaten, met hun ouders natuurlijk. Ervaarde ik dat tekstschrijver Jibbe Willems er een eigen tijdse draai aan heeft gegeven aan dit magisch te noemen sprookje. Première van deze nieuwe toneeluitvoering van Erik of het Kleine Insectenboek is op de sterfdatum van Bomans, 22 december in Utrecht aanstaande dus. Welkom Jibbe Willems, tekstschrijver, 35 jaar, bekend onder andere van De Poolse Bruid en Jabber. Je kreeg een verzoek van regisseur Noël Fischer om deze taalschat van Bomans te bewerken. Ja. Was het omdat Noëlletje vroeg of omdat je de Erik altijd al voor toneel had willen bewerken? Dat komt heel vaak heel mooi samen. En er zijn een aantal monumenten die je graag op het toneel wil brengen. En Erik of het Kleine Insectenboek is er daar zeker één van. En waarom is dat er zeker één van? Nou, omdat het heeft me altijd gefascineerd. Ik heb altijd de fantasie gehad, wat nou als je heel klein bent, als je krimpt en als je door een wereld van insecten loopt. Dus die films, Honey, I Shrunk the Kids, is zo'n film die in mijn jeugd heel bekend was. Dat zijn dan films die ik te gek vind, maar ook die fantasie van insecten van je eigen lengte tegenkomen en daar ook nog een gesprek mee kunnen beginnen. Dat is altijd een fantasie van mij geweest, nog altijd. Ja, mooi. Ja. Even over dat boek. Erik Pinksterblom droomt op de dag voordat hij een toets over insecten zou krijgen, dat hij in het schilderij Wollewijk klimt. Mm-hmm. Dat in zijn slaapkamer hangt, ontmoet daar mensgrote, wat je al zei, pratende insecten. Dat is het begin van het sprookje. We vonden in ons archief in Beeld en Geluid een interview dat Mies Bouwman had met Bomans over dit boek. En dit zei hij er toen over. Dat heb ik geschreven in Nijmegen als student. Ik had toen een kamertje in de Paterbrugmanstraat. Daar heb ik het niet geschreven, maar er was een rijke dame en die ging naar Italië met twee honden en drie dochters. En dat huis was dus leeg. En toen zei ze, wil jij het voor mij bewaken? Zat er nog een veel zilver en zo. En schilderijen. En er moest dan iemand zijn om op de klok te passen. Ramen open en dicht te doen. En dat heb ik daar 2 maanden in de doodse eenzaamheid op de 12 Apostelenweg gewoond. Die kent u misschien wel. En dat was een huis, was helemaal dichtgegroeid met klimop. En je hoorde vogels, zag eekhoorns. En daar heb ik dit boekje geschreven. En dat heeft ook iets verdroomd. Het heeft iets van die tijd. Iets verdroomds, zegt hij. Ja. Dat heeft het wel, hè? Dat heeft het zeker, en iets van die tijd. Ja. Ja, want jij hebt die tijd wel een beetje veranderd. Ik heb de tijd veranderd en de dynamiek ook. Ik hoor hem vertellen over een stil en eenzaam bos. En bij mij is het, speelt het zich eerder af op een plantsoentje in een drukke stad. Want die hele insectenwereld wordt natuurlijk ook steeds meer verdrongen. En er is veel meer mens dan insect vergeleken met 70 jaar geleden. Dus het dromerige en het fantasierijke is er. Maar het menselijke en het drukke, dat heb ik wel ook meegenomen. Ja, en de actualiteit neem je mee, de verzuring, de milieuproblemen die er allemaal zijn. Ja. Zowel bij jou als bij Bomans ontmoet Erik de wespen. Ja, en zeker. Ze vinden bijvoorbeeld dat hij een angel heeft. Dat vinden ze heel belangrijk. Mm-hmm. Erik zingt lof over de bijen, maar dan verslechtert de sfeer. Waarom verslechtert de sfeer? Nou, bij Bomans is het zo dat de wespen een adellijke familie zijn. En die kijken neer op bijvoorbeeld de bijen, de arbeidende klasse. En dat neerkijken, dat vind ik heel interessant. Van het ene insect op het andere insect. Dus dat element heb ik meegenomen. Het adellijke element vond ik wat minder relevant voor dit moment. Dus wat ik ervan heb gemaakt van die wespenfamilie is een wat xenofobisch middenklasse gezin dat neerkijkt op de insecten die vanwege de bedreiging van hun leefomgeving naar het gebied van de wespen komen. Dus er blijft heel veel overeind, maar het heeft andere accenten gekregen. Eerst Bomans en dan wat jij ervan gemaakt hebt. Is goed. Mevrouw van Vliesvleugel lichtte haar ontstelde gast verder in. Ze sprak over de bijen op dezelfde toon als waarmee thuis aan tafel over de arme oom Bob gesproken werd, die met een vrolijke jonge dame naar Indië vertrokken was om cacaobonen te zoeken. Haar voornaamste grief tegen de leden van die tak was dat zij tot de arbeidende stand waren afgezakt en dientengevolge alle tezamen in één huis woonden. Het moet er rieken, besloot zij. En het riekt er ook. Een neef van mijn man, die op het consulaat werkt en dientengevolge met die luidjes ambtshalve in aanraking komt, ze legde grote nadruk op het woord ambtshalve, heeft mij de woning eens beschreven. Het was horrible. Wat zegt u? Vroeg Erik. Horrible. Van enige afstand is geen sprake, dat rent en holt maar door elkaar, dat het een fatsoenlijke wesp begint te duizelen. En waarom? Om honing. Maar ik vraag u, meneer Pinksterblom, wat is honing? Honing is niets. Het is bloed waar het op aankomt. Is men van bloed? Dan is men het. Maar is men het niet, dan is men het ook niet, waarschuwde haar man. Ja, ja. En dan, de adel heb je laten... Ze heette niet meer Van Vliesvleugel. Nee, Vliesvleugel heette ze. Henk en Ingrid Vliesvleugel. Henk en ja. Ingrid Vliesvleugel. En nou wil ik horen hoe het klinkt op het toneel. Ja, er is een dialoog tussen Henk en Erik en ik zal beide stemmen doen. Ja. Het begint bij Henk. Waar is je angel? In mijn broekje. Ik vind je maar een vreemdsoortige wesp. Nou, er bestaan wereldwijd meer dan 50.000 verschillende soorten wespen. Nee, helder. Je komt van verre. Van heel verre. Dat dacht ik al. Is dat een probleem? Vraagt Erik. Niet als je een wesp bent. Is toch onze eigen soort, zelfde bloed. Kijk, er zijn er die van verre komen en die denken dan dat ze het hier wel even over kunnen nemen. Die verwachten nog dat wij de honing voor ze uit de bloemen komen zuigen. Nou, dat zou ik nooit verwachten. Nee, precies, zelfde bloed. Want je mag het niet zeggen, maar je denkt het wel, of niet? Wat je denkt, daar kan je niks aan doen. Oh nee, dat zegt mijn moeder. Nou, het plantsoentje is geen, ik zeg maar wat, akkerrand of graasgebied. Het is hier niet voor iedereen geschikt. Nee. We hebben het zelf al zo moeilijk met de verzuring van de klaver en alles. Ja. Kijk, ik vind het natuurlijk heel akelig voor die beestjes dat ze van huis en haard verdreven zijn omdat hun leefomgeving is vernietigd of vergiftigd. Het was hier schoon en rustig en veilig. En toen kwamen zij en nu is alles hier vies. Is het vies waar jij vandaan komt? Als je niet opruimt, wordt het vanzelf viezer, zei mijn vader altijd. Vel trekt vel aan. Nou, die moet ik onthouden. Wijs man, die vader van jou. Ja, actuele problemen, hè, die spelen een rol. Het is echt een stuk van deze tijd geworden. Maar de sprookjesfeer die Boman schept, hoe zorg je ervoor dat je daar niet van wegdrijft? Nou, sowieso is het de situatie natuurlijk al heel sprookjesachtig met insecten die tot leven komen en spreken. Maar daarin kan je ook nog wat aanzetten. Bijvoorbeeld met een... ik heb een hele sprookjesachtige mooie regenboogvlinder in het stuk geschreven. Motten die slagers zingen. Dus al die elementen die neem je mee en die probeer je ook weer aan te zetten. Dus je neemt de wereld mee en het is ook een familievoorstelling. Dus het zit op meerdere lagen, kan je zo'n voorstelling begrijpen. Maar de basis is het avontuur, is het sprookje, is het de beleving die je meekrijgt. Ja. Ja. Ik heb nog één vraag. Het slot van Bomans, om weer even terug te gaan naar de taalschat. Ja. Zou je dat willen voorlezen? Zeker. Hij begreep inmiddels, zo begint het. Onmiddellijk. Ja, hij begreep onmiddellijk dat dit het verschrikkelijke mierenzuur was en ging terstond op de grond zitten om als een razende zijn ogen uit te wrijven. En terwijl hij wreef en wreef, voelde hij dat er iets wonderlijks met hem gebeurde. Het was alsof de wereld wijder en wijder werd. En toen hij het waagde tersluik zijn blik om zich heen te werpen, zat hij recht op in bed, in zijn eigen kamer, met beide vuisten zijn ogen uitwrijvend. De zon stak door het reetje van de gordijnen in zijn gezicht en zo fel was dit licht dat hij zijn hoofd op het kussen moest leggen. Erik was oneindig verbaasd. Hij bleef een tijdje roerloos zo liggen met zijn neus boven het laken en keek de kamer rond. Het was heel stil. Door de rode gordijnen gloeide het warme zonnelicht en buiten in de tuin tjiepten de vogels. Erik luisterde naar dit breekbare geluid en opeens werd hij helemaal blij van binnen. Hij glipte zijn bed uit en het volgende ogenblik hing hij over het kozijn naar buiten te kijken. Prachtig. Ja. Hoe het bij jou eindigt, daar moeten de mensen maar gaan zien. Erik of het klein insectenboek van Godfried Bomans. Dit was het slot van het verhaal van Bomans. En jij hebt er een iets ander slot van gemaakt. Ja. Wat ook buitengewoon opwindend is. Het boek van Bomans wordt nog steeds uitgegeven door Boekerij. De toneelvoorstelling vanaf 8+ gaat 22 december in première in Utrecht. Vlieg nooit. Deze maand spelen we de liedjes van Henny Vriend, die eerder dit jaar op 73-jarige leeftijd overleed. Gelukkig heeft hij veel moois nagelaten, zoals De Ene is de Andere niet te vinden op wat zijn allerlaatste soloalbum is geworden, Tussen de Regels, dat weer deel uitmaakt van de muzikale trilogie. En toch, alles is anders, Tussen de Regels. Henny Vriend schreef dit lied zelf. Pak de boodschap in 280 tekens. De uitdaging voor iedere twitteraar. Maar als het aan de twitterbaas Elon Musk ligt, worden dat er in de toekomst 4000. Daar kun je een heel klein essay in kwijt. Voorlopig moeten we het nog met bondige tweets doen. Volgens mij ook leuker. Die komen vandaag van Digitaal Staat inwoner Martin Bootsma, leraar en teamleider van de Alan Turing School in Amsterdam. Goedemorgen, Martin. Goedemorgen. Is het voor jou wel wat, 4000 tweets? Ik vind dat veel te veel. 4000 woorden. 4000 woorden is wel een beetje overdreven. 4000 tekens, ja. Dan kan je net zo goed een blog beginnen, lijkt me. Ja, tekens. Ja, tekens. Deze week kwam de inspectie van het onderwijs met opnieuw een alarmerend rapport. Het niveau van de leesvaardigheid van basisschoolleerlingen blijft dalen. Slechts de helft van de leerlingen kan aan het einde van het basisonderwijs goed genoeg lezen om te kunnen functioneren in de maatschappij. En jij twitterde: leescrisis, wat te doen? Stap 1, begrijpend lezen van het rooster. Begrijpend lezen is geen vak. Stap 2, langere tijd werken aan onderwerpen en thema's die aansluiten bij de kerndoelen. Stap 3, daarbinnen veel teksten lezen, vragen aangestelde leerlingen laten praten en schrijven. Resultaten, pijl omhoog. Nou, hier kunnen we denk ik al uitgebreid over praten. Begrijp het lezen van het rooster. Waarom moet dat van het rooster? Ja, ik denk dat wij een van de weinige landen in de wereld zijn. Ik geloof dat er nog twee andere landen zijn die hebben begrijp het lezen als vak op het rooster staan. Maar begrijp het lezen is een vaardigheid. En die vaardigheid die heb je nodig om te, dus zoals dat rapport ook aangaf, te functioneren in de samenleving. Om dat goed te kunnen, kun je het maar het beste koppelen aan het opbouwen van kennis. Hoe meer je over een onderwerp weet, hè, kennis is klittenband. Gaf me net nog de tip om meer naar Nederlandstalige muziek te luisteren. Omdat ik er te weinig van af wist. Dus hoe meer kennis ik erover heb, hoe afgewogener mijn oordeel zou zijn. Maar het is echt, als je de literatuur ook leest, belangrijk om dat vak te koppelen aan het opbouwen van kennis. En dat doen wij eigenlijk, ik zal heel eerlijk zijn, in de basisschool te weinig. We hebben een aanbodsverplichting voor aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, maar geen beheersingsverplichting. Dus of kinderen het nou hebben onthouden of niet, maar om... Dus dat begrijpend lezen moet eigenlijk onderdeel zijn, zijn vaardigheid moet onderdeel zijn van ieder vak. Van ieder vak. Ja. Je moet het verweven in alles wat je doet in het onderwijs. En kinderen veel laten lezen, veel laten praten en schrijven. Dan doe je ook heel veel aan schrijfvaardigheid. Dus weg van het rooster. Weg van het rooster, incorporeren in andere vakken en gewoon heel veel lezen met kinderen. Hey ho, let's go, twitterde je bij een foto van de presentatie van het boek Omdat Lezen Loont, waarover wij vorige week trouwens Ira van Dijk nog te gast hadden in dit programma, waar ook een bijdrage van jouw hand staat. Je was bij de presentatie aanwezig. Ik was bij de presentatie aanwezig. Zo vrolijk was het. Het was heel vrolijk, het ging alle kanten op, omdat toch iedereen in de zaal vanuit zijn of haar perspectief naar die leescrisis kijkt. Hè? En ik zei eigenlijk, het is niet een bak met M&M's waar je je favoriete onderdeel van het taalonderwijs uit kan pikken. Vandaar ook die tweet ervoor van breng het samen. Dus als we leesvaardigheid willen ontwikkelen, we willen leesplezier ontwikkelen, we willen zorgen dat kinderen een goede woordenschat hebben, moeten we dat in een integrale aanpak doen. En niet wat we in het Nederlandse onderwijs heel erg hebben, het versnipperd, los aanbieden. Maar kijken, kunnen we nou niet binnen een thema over een geschiedenisthema een prachtig kinderboek samenlezen? Kunnen we niet daar... Dus dat moet je allemaal aan elkaar koppelen. Dat is veel beter. Je moet het echt allemaal aan elkaar koppelen. Het lijkt het ei van Columbus. Waarom doen we dat dan niet? Nou, omdat ik denk dat er te veel mensen rond het onderwijs zitten die vanuit hun eigen perspectief ernaar kijken en hun eigen onderzoek belangrijk vinden. Terwijl wij in het onderwijs zelf zouden moeten zeggen, we gaan het samenbrengen, we gaan het in één geheel onderbrengen en we zorgen dat kinderen aan het eind van groep 8, als ze de stap maken naar het voortgezet onderwijs, fantastisch goed kunnen lezen, zowel technisch als begrijpend, en heel veel weten van de wereld. Albert Ipma twitterde: jongeren vinden romans van Couperus en Multatuli langdradig en vervelend. Het is niet van harte, maar hertalen en inkorten is de enige manier om literaire pareltjes van de vergetelheid te redden. En jij reageerde met: dit is wat we moeten zien te voorkomen. Ja. Limov laat in Reading Reconsidered zien hoe we toch contact kunnen houden met schrijvers en boeken uit vorige eeuwen. Ja. Die aanpak moeten leraren in het primair en voortgezet onderwijs zich eigen maken. Dat betekent tegen de stroom in onderwijs maken en geven. Dus je moet niet meegaan in die hertalingen. Martin, ik ben heel blij dat je dit

Ja, premier Jacobs zegt overvallen te zijn door het voornemen van het Nederlandse kabinet en zegt dat de samenleving van Sint Maarten niet heeft gediscussieerd over die eventuele excuses. Zij wil dus eerst dat er een maatschappelijke discussie komt die dan geleid wordt door een speciale adviescommissie die nog ingesteld moet worden. En ze heeft bovendien een brief gestuurd aan Mark Rutte met allerlei vragen over wat er maandag dan precies gaat gebeuren. En ja, daarop heeft ze nog geen antwoord gehad. Gebrek aan overleg lijkt de zaak dus nu in het honderd te gooien. Ja, Sint Maarten is een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, net als Aruba en Curaçao. Saba, Sint-Eustatius en Bonaire zijn bijzondere gemeenten. Wordt er in andere delen van Caribisch Nederland hetzelfde over de zaak gedacht? Nou ja, grosso modo kun je dat wel zeggen. Nederland heeft een plan getrokken en de landen, alle landen voelen zich daardoor overvallen. Bovendien zou er eerst een kabinetsreactie komen op het rapport Ketenen van het Verleden. Dat ligt al anderhalf jaar op de plank en daar is nog geen reactie op gegeven. En die zou dan de opmaat moeten zijn naar die officiële excuses. En Rutte lijkt dat maandag nu in één moment te willen schuiven, in één moment te willen doen. Ja, en daar is op de eilanden echt niemand blij mee. Minister Kaag is in Suriname geweest om daar te praten over het draagvlak voor excuses. Is er niet zo'n dergelijk overleg geweest met Sint Maarten en de andere eilanden? Nou ja, het probleem is dat het kabinet in de voorbereiding op maandag vooral overleg heeft gehad met belangengroeperingen en niet met de politiek en het bestuur van de eilanden. Nu er bewindslieden deze kant op komen, Sint Maarten, Curaçao, Aruba, Suriname, en tijd en ruimte claimen om uitleg te geven aan die eventuele excuses, ja, is Leiden eigenlijk in last op alle eilanden. De politiek is er te laat bij betrokken. En dat geldt trouwens ook voor de belangengroeperingen die boos zijn dat ze niet gekend zijn in het overleg en geen inspraak hebben gehad. Ja, Nederland bepaalt net als vroeger hoe de dingen gaan. En dat toont geen respect, zeggen ze hier. En ja, deze kritiek geldt op alle eilanden. Het is overigens nog niet duidelijk of er maandag echte excuses gaan komen. Dat is nog steeds niet officieel gezegd. Een betekenisvol moment, noemde Rutte het. Hoe dan ook en wat er ook gebeurt, maandag zal het niet rimpelloos zijn. Zowel op Sint Maarten als op Curaçao zijn morgen en maandag demonstraties aangekondigd. Dick Draaier in Curaçao, dankjewel. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn de watertoevoer en het metronetwerk hersteld. Dat meldt burgemeester Klitschko. Gisteren vielen die voorzieningen uit nadat Rusland opnieuw delen van het elektriciteitsnetwerk had platgelegd met luchtaanvallen. De helft van de stad zit nog zonder stroom. Rusland voerde gisteren zo'n 70 raketaanvallen uit op Oekraïne. Behalve in Kiev werden ook explosies gemeld in Zaporizhia en Kharkov. In een asielzoekerscentrum in Middelburg is vanochtend brand uitgebroken. Drie appartementen in het complex zijn flink beschadigd geraakt. 8 mensen raakten licht gewond, 3 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het pand is ontruimd, de 280 bewoners werden opgevangen in een sporthal in de buurt. Meerdere bewoners zeggen tegen Omroep Zeeland dat de brand in het asielzoekerscentrum is aangestoken door mannen die ruzie hadden. De Filipijnse communistenleider Sison is overleden. Dat meldt zijn partij, de CPP. Sison was oprichter van die partij en van de gewapende tak die terreuraanslagen pleegde in de jaren 80. Na zijn afzetting en gevangenschap vluchtte hij naar Nederland. Hij overleed in een ziekenhuis in Utrecht op 83-jarige leeftijd. De schorsing van Amerikaanse journalisten op Twitter wordt weer opgeheven. Dat schrijft Twitter-eigenaar Elon Musk in een tweet. Musk zei eerder dat die journalisten zijn veiligheid in gevaar brachten door persoonlijke informatie over zijn reisgedrag te verspreiden. Op de schorsing kwam veel kritiek van journalisten en overheden. De brandweer in Berlijn heeft uiteindelijk nog tientallen vissen kunnen redden uit het metershoge aquarium dat gisteren uit elkaar spatte. Eerder leek het erop dat alle 1500 tropische vissen waren doodgegaan. Het knappen van het aquarium in de lobby van het hotel werd vermoedelijk veroorzaakt door materiaalmoeheid. Het hotel is voorlopig nog gesloten. Het NOS-journaal. Het is waarschijnlijk een van de laatste kansen deze vorstperiode om op natuurijs te schaatsen. En dus nemen liefhebbers de kans te baat. Er wordt geschaatst op veel plekken in het land. Zo ook in Leersum op de Utrechtse Heuvelrug. Verslaggever Vincent van Rijn gaf zich over aan een stukje participerende journalistiek. Wel een paar honderd schaatsers staan hier op deze zaterdagochtend op het ijs. Van absolute beginners tot hele goede op klapschaatsen en alles ertussenin. Ik vind het wel leuk. Eerst nog een beetje inkomen. Ik was net daar zo, toen ging ik even ijshockeyen. Toen was ik wel een paar keer onderuit gegaan. Ja, er zitten af en toe dan van die scheuren in. Ja, dat. Dus je hoort ook steeds meer gekraak. En daar komt een meneer die achter een kinderwagen schaatst. Fantastisch, toch? Hoe vinden de kinderen het? Tot op heden goed. De een slaapt en de ander geniet ervan. Het blijft natuurlijk natuurijs. Vindt u dat nog spannend? Nee hoor, helemaal niet. Met de kinderen? Het ijs is zeer goed, dus we genieten er gewoon van. De Liersumse plassen liggen tussen de bossen bij Doren. Als je er hier doorzakt, zak je nooit verder als je knieën erin. Dus dat is prima te doen. Nee, want als we door het ijs heen kijken, je ziet een beetje de waterplanten al staan, hè? Het is hier heel ondiep. Wat heeft u bij u? Chocolademelk, koffie en helaas geen rum. Maar de hele familie staat om u heen. Lekker op het ijs met z'n allen. Ja, fantastisch. Zijn al mijn vrienden en mijn man. En hoe is het ijs tot nu toe? Het begint wel een beetje te dooien. Dat is wel jammer. Maar het is fantastisch. Prachtig. Een verslag van Vincent van Rijn was dat. Voor de vrijwilligers van IJsclub Siberia in de Utrechtse wijk Overvecht is het een bittere pil. Vandalen hebben de opgespoten baan afgelopen nacht vernield, vermoedelijk met stenen. Daar kan dus niet worden geschaatst vandaag. Maar bij een volgende vorstperiode wordt er opnieuw een baan opgespoten, zegt de organisator. Moldavië heeft de zendvergunning van 6 tv-stations ingetrokken. Ze zouden misinformatie verspreiden, onjuist verslag doen van de oorlog in buurland Oekraïne en de publieke opinie in Moldavië hebben willen manipuleren. 4 van de 6 tv-stations zenden programma's van Russische zenders uit. Een aantal van de zenders is eigendom van de leider van een pro-Russische politieke partij die de afgelopen maanden demonstraties organiseerde tegen de pro-Westerse regering van Moldavië. Een uurtje geleden zwaaide Peter de Bie af als presentator op NPO Radio 1. Hij presenteerde sinds 1994 samen met Mieke van der Wij het Radio 1-programma De Nieuwsshow, wat na een overstap van Avrotros naar Omroep Max verder ging als Nieuwsweekend. Aan het einde van de uitzending wees de Bie erop dat volgens hem de rol van presentatoren bij een programma te groot wordt ingeschat, zowel door de luisteraars als door omroepbazen. En dat is nou exact wat er misschien op het ogenblik in Hilversum ook wel aan de hand is. Waardoor de moeilijkheden op allerlei mogelijke manieren ontstaan. Namelijk dat er ook vanuit de buitenwacht, en dat merk je ook in zo'n uitzending als dit, in wezen dat de aandacht naar Mieke en mij toe gaat. Terwijl er natuurlijk iets is, dit hele fundament wordt gelegd door al die mensen die jullie hier achter het glas zien zitten. Als omroepbazen dat zouden realiseren, dat die redactie minstens even belangrijk is als die uithangborden naar buiten, dan zou een hoop problemen opgelost zijn. Wie de Bie opvolgt bij het programma Nieuwsweekend is nog niet bekend. Het weer nog. Op steeds meer plekken breekt de zon door. Langs de westkust en op de Waddeneilanden kan een winterse bui vallen. Het wordt hooguit 2 graden. Komende nacht vriest het -4 tot -9... met lokaal een mistbank en ook kans op gladheid. Morgen eerst zon, later bewolking en het blijft morgen een groot deel van de dag onder nul. Wijnand Zwaan, waar is de druk? Er staan een paar files, maar gelukkig leveren ze niet heel veel vertraging op. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld 3 kilometer. A2 Eindhoven-Maastricht bij Born 4 met daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. En op de A12 richting Duitsland, daar rijdt het langzaam tussen Arnhem-Noord en Duiven 5 kilometer. Het oponthoud is ook daar 10 minuten. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Komt dat zien in het theater. Wolfgang het Wonderjong. De enige echte familievoorstelling van Pieter Kramer en Don Duins. Met mij, kindsterretje Mozart. Kan ik er iets aan doen dat ik zo geniaal ben? Boek snel op wolfgang.nu. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. E-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Harry van 50PLUS Mobiel hier met een nieuwe actie. De Veel voor Weinig dagen. Dat is heel veel extra data en gratis onbeperkt bellen voor heel weinig euro's. Zo Harry, dat is niet niks. Klopt, het is juist veel. Nu 15 maanden gratis voor starters. E-boekhouden.nl. Ga naar 50plusmobiel.nl en pak je extra data en gratis onbeperkt bellen voor heel weinig euro's. Er is een plek waar het nog echt donker is. Met Paleis Het Loo en het grootste natuurgebied van Nederland. Ontdek Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Bezoek nu de binnenstad met videoprojecties van koninklijke verhalen. Kijk op uitinapeldoorn.nl. 50PLUS Mobiel is sinds kort ook verkrijgbaar bij belsimpel.nl. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Lucas en Arthur Jussen. Er is bijna geen mooiere zaal om in te spelen. En als je speelt, krijg je zoveel terug. Het lijkt net alsof je bijna dubbel zo goed bent als je in die zaal aan het spelen bent, omdat het zo mooi klinkt. Daardoor speel je anders, daardoor wil je iedere keer het allerbeste geven wat je hebt. En dat is niet in alle zalen zo. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoe het met de taal staat. Goedemiddag, taal is buigzaam. Eerder deze week bezocht ik het programma De Schreef van Freek de Jonge, die bewijst hoe je met betekenissen kan goochelen. Dat moet een kronkel in zijn hoofd zijn. Hij bewijst dat je wat je met taal allemaal kan. Taal houdt ook mij bezig, maar meer als hij afwijkt ook. Als bijvoorbeeld een uitdrukking wordt gebezigd waarvan ik denk, nee, maar zoals hij nu gebruikt wordt, is hij niet bedoeld. Ik hoorde een verslag van Evelien de Zeeuw hier op deze zender, die vertelde over de feesten die Marokkanen vierden in de buurt van het stadion waar die avond Frankrijk-Marokko gespeeld zou worden. Ze zei, er wordt stemming gemaakt. Nu gebruik je die uitdrukking juist als je een ontwikkeling van de sfeer een negatief tintje probeert te geven. Hij maakte wel stemming. Met andere woorden, hij was ruzie aan het zoeken. Zijn woorden maakt de situatie ongemakkelijk. Maar dat bedoelde Evelien helemaal niet. Ze wilde zeggen dat de stemming er goed in zat. Er werd stemming gemaakt. Voorkomen juiste zin. Woorden zeggen precies wat ze moeten zeggen. Alleen die staande uitdrukking blijkt een sta in de weg. Maar daar trok Evelien zich even niets van aan. Er werd stemming gemaakt. Ik begreep precies wat ze bedoelde, dus kan het. Natuurlijk kan het. En toen zat de stemming er bij mij heel goed in. Welkom in de Taalstaat. Het alleen wij twee samen op de bank onder de marathon. Dan gaan we onze gang tot aan de zonsopgang. En met je bindingsangst dienen we wel volgend jaar. Dus wees niet bang, je hoeft niet met me mee. Ik wil niet alleen zijn deze. Ik wil... zei ik Evelien de Zeeuw. Het is Eline de Zeeuw natuurlijk. Hè? Originele tekst dit met een merkwaardige klemtoonsmokkel. Familie zingt ze, maar dat doet ze om het rijm. Maar je pikt het omdat alles een beetje dwars klinkt in dit lied van Linda Schöne. Meeslepend rock'n'roll deuntje waarop de boodschap klinkt dat tijdens de kerstdagen de geliefde niet mee hoeft naar de ouders van de zangeres. Herkenbaar, vrees ik, dit dilemma. Zij staan nog op de gastenlijst van de taalstaat van vandaag. Kom Den Boom met het woord van de week. Tamara Meeuwen zit achter het taalloket. Joram Pinkster uit Wervershoofd presenteert zijn vergeetwoord. Gerard van Maasakkers over zijn nieuwe album Efkes Weer. En René Appel presenteert de tweede genomineerde voor de titel Taalstaatmeester 2022. Het woord van de week. Zoals schrijver Vladimir Nabokov met een schepnetje achter vlinders aanjoeg, omdat hij een amateur vlinderdeskundige was, zo zou je de hoofdredacteur van Vandalen, Ton den Boon, een nieuwe taaldeskundige kunnen noemen. Iemand die in het Nederlandse medialandschap achter nieuwe woorden aanjaagt om ze te kunnen vangen en te catalogiseren. Elke week laat hij ons zien wat hij nu weer eens een netje vond, en dat doet hij ook vandaag. Goedemiddag, Ton. Goedemiddag, Frits. Welk woord heb je gevangen? Als een soort meester prikkenbeen heb ik deze week het woord sorryreis gevangen. En dat is wel een interessant woord. Dat lijkt mij een woord dat iets te maken heeft met de ontstane excuusvrevel. Ja, inderdaad. Dat is het leuke van het woord. De betekenis ervan is niet zo heel ingewikkeld. Maar het werd eerst inderdaad gebruikt begin van de week voor de reis die aanstaande maandag gemaakt wordt door een aantal bewindslieden naar de overzeese gebiedsdelen. En later in de week werd het ook gebruikt samen met het woord sorry trip voor het reisje van Sigrid Kaag, van minister Kaag, naar Suriname om daar wat plooien recht te strijken. Dus eigenlijk een soort als synoniem van een soort gang naar Canossa. Ja, ja. En wie heeft het voor het eerst gebruikt, dit woord? Het stond groot in de Telegraaf in een kop op de voorpagina. Aha. Dus de koppenmaker heeft het gemaakt. Ja, ja. En de gang naar Canossa, wat was dat ook alweer? Ja, dat is een uitdrukking die de gang naar Canossa maken. Dat is een uitdrukking om aan te duiden dat je erg spijt van hebt. En dat verwijst naar Hendrik de Vierde, die in de, ik geloof, 11e eeuw naar Canossa reisde, waar de paus resideerde. Nadat Hendrik Rome had ingenomen. En hij ging daar dus ook sorry zeggen tegen de paus. En toen werd de band tegen hem opgeheven. Ja, de definitie van het woord tot slot, Tom. Ja, sorry reis, dat is een reis naar een plaats of land om namens de staten die je vertegenwoordigt excuses te gaan maken voor een onrechtvaardige handeling uit het verleden aangedaan aan de voorouders van de mensen tegen wie je nu sorry gaat zeggen. Ja. Dankjewel. Hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, Ton den Boon, voor het woord van de week. De meest veelzeggende quote van de week. Ze was topjurist van de Belastingdienst. De hoogste die ging over toeslagen, Sandra Palme. In 2017 schreef ze een memo waarin ze de top van de Belastingdienst verweet laakbaar te handelen door toeslagen stop te zetten. Ook stond erin dat de ouders gecompenseerd moesten worden. Ra, maar dat memo verdween in een la. Hoe kon dat gebeuren? Is hier sprake geweest van het opzettelijk laten verdwijnen van een belangwekkend document, of is het per ongeluk gegaan? De Rijksrecherche gaat dat nu onderzoeken. In ieder geval kwam dit memo, dat het Palme-memo is gaan heten, dankzij Pieter Omtzigt, na jaren weer boven water. Sandra Palme, de schrijfster van het memo, vertelde woensdag in Met het oog op morgen over de directe aanleiding om het destijds te schrijven. Ze is inmiddels weg bij de Belastingdienst en tegenwoordig ook plaatsvervangend rechter. En dat doet ze in de toga van de overleden oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer, die deze functie ook bekleedde. Het bracht presentator Rob Tripp tot de volgende vraag. In de wetenschap, mevrouw Palme, tot slot, dat zo'n schandaal nooit meer zal gebeuren? Dat is iets wat, waar ik me in ieder geval persoonlijk heel erg voor inzet. Wat dat betreft heb ik het geluk gehad dat ik nu mijn strijd tegen het onrecht heb weten om te zetten naar een strijd voor het recht. Ik heb bewondering voor de wijze waarop Sandra Palme met deze mogelijke malversatie van de Belastingdienst is omgegaan. Dat ze binnen de Belastingdienst een idealist was en nu ook daarbuiten een idealist blijft, die het recht altijd wil laten zegevieren. Dat blijkt uit haar veelzeggende uitspraak. De meest nietzeggende quote van de week. In Bo op RTL 4 zagen we gisteravond Jair Ferwerda, zo'n beetje de kuifje onder de parlementaire journalisten. Hij keek in een reportage terug met de ministers die hij tegenkwam in een glibberig Den Haag op een jaar Rutte 4. Hij had daarvoor het motto van het kabinet omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst op een papiertje gezet. Dat papiertje bleef in zijn zak toen hij de ministers Adriaanses en Ollongren tegen het lijf liep. Jair kende de zin namelijk al aardig uit het hoofd. Toen hij de magische woorden sprak, omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst, stelde hij Ollongren de vraag wat zij van deze woorden vond. En dit was haar antwoord. Ik denk dat het de kerstgedachte is die bij jou opkomt zomaar. Melk op. Ja. Kerst. Nee, jongens, dit is de, voor elkaar. Dit is precies een jaar geleden de titel van jullie regeerakkoord. Ja, Kasia Ollongren had er geen idee meer van dat dat ooit het motto is geweest van het kabinet waar ze nu deel van uitmaakt. Dat kan betekenen dat het motto zo nietzeggend is dat het alles kan betekenen en dus ook een kerstgedachte kan zijn. Of zo nietzeggend is dat het niet de moeite waard is om het te onthouden. Ons motto daarom, vergeet die motto's. De Taalstaat, het loket voor al uw taalkwesties. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. Frank Ratelband kreeg onlangs een brief van een gemeente onder ogen. Die begon met: gemeente X informeert u met deze brief over. Ik vind dat lelijk klinken, schrijft Frank. Waarom staat er niet de gemeente X? Frank heeft nog een voorbeeld. De NRC, NRC heeft al lang besloten om de te ontslaan, maar de Volkskrant weer niet. Hoe zit dat nou, wil Frank weten. Is er een regel? Goedemiddag, Tamara Meeuwen. Goedemiddag. Van de taaladviesdienst van Onze Taal. Ja, hoe zit dat nou? Ja, laat ik beginnen bij die gemeente, de gemeente. De gemeente X, Schiedam, Hilversum, klinkt inderdaad voor de meeste mensen het gewoonst. Omdat we bij gewone woorden, zoals gemeente en krant, straat, tafel, provincie, daar gebruiken we gewoon lidwoorden bij in het Nederlands. Dat zit in de taal. Dus je hebt het over de gemeente, hij werkt bij de gemeente en dus ook hij werkt bij de gemeente Hilversum, Edam, et cetera. Mm-hmm. En die lidwoorden laten we eigenlijk weg als we het over namen hebben. Dus we zeggen niet de Frits of de Tamara. In het Duits kan dat, maar in het Nederlands eigenlijk niet. En je zegt gewoon Frits en Tamara. En dat geldt ook voor plaatsnamen. Dus je werkt wel in Hilversum en niet in de Hilversum. En ik werk bij Onze Taal en niet de Onze Taal. Alleen als een naam nog een duidelijk gewoon woord heeft, zoals dus gemeente of vereniging of zo, dan ga je dat lidwoord weer toevoegen. En dat zie je bijvoorbeeld bij de Volkskrant. Daar zie je echt dat woord krant. En dan gaan we dus weer de gebruiken. Dus dat komt door krant? Ja, dat komt door krant. Zo'n kernwoord, dat ervaren we toch als een gewoon woord waar we weer een lidwoord bij nodig hebben. En dat zie je ook wel bij winkels, de mediamarkt, de bijenkorf vanwege korf en markt. Daar wil je lidwoord bij. En zelfs bij afkortingen, de ANWB, doen we toch de vaak, omdat je ergens nog aan die bond denkt waar die B voor staat. En bij gemeente Hilversum is het nog veel duidelijker. Daar heb je dat kernwoord gemeente. En Hilversum is de naam. Maar bij gemeente wil je toch vaak een lidwoord. Dus... Maar hoe zit het dan met gemeente Hilversum zonder de? Ja, dat zie je wel steeds vaker, hebben wij de indruk. Gemeenten willen dan graag uitstralen dat dat als geheel een naam is. Aha. Dus als je dat lidwoord weglaat, dan presenteer je het in feite als naam. Gemeente Hilversum, dat is dan in zijn geheel, zou je zeggen, de naam. Het lastige is dat mensen vaak wel het gevoel hebben dat dat er nog bij moet. Ik heb dat zelf ook heel sterk. Ja, je zegt ook iets ligt bij de gemeente of het is de verantwoordelijkheid van de gemeente. En ik zou zelf ook zeggen de gemeente Den Haag. Maar je kunt dus in sommige gevallen dat lidwoord helemaal niet weglaten. Nee, dat wordt dus wel geprobeerd door gemeente zelf. Maar het lukt niet altijd. Een heel bekend voorbeeld is eigenlijk NS of de NS. Ja. Die proberen al jaren om het zonder lidwoord te doen. Die willen dat echt als naam presenteren. NS. Er waren wat problemen bij NS. Maar ik moet daar echt moeite voor doen, merk ik zelf. Omdat ik zelf automatisch de wil toevoegen. Dus kennelijk denk je dan toch aan de spoorwegen. Het is dus ook een gevoel, hè? Je kunt niet alles beredeneren. Want hoe zit dat nou met NRC dan? Ja, dat is helemaal een grappige. Daar kom je zowel de NRC tegen als het NRC bij sommigen als NRC. En hoe kan dat? Heeft met de geschiedenis te maken. Dus het is ooit begonnen als de NRC vanwege de nieuwe Rotterdamse Courant. Dus wie dat nog weet, denkt aan Courant. De Courant. Daarna werd het NRC Handelsblad. Dan denk je aan het Handelsblad. En nu zien ze het gewoon als naam. NRC doet er niet meer toe waar het vandaan komt. Het is gewoon een naam op zichzelf. En dan zeggen ze NRC. Voor mij ben je toch de Tamara. Dank je wel. Ja. Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Mail dan naar taalstaat@caro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. In het boekje Eenvoudige spraakkunst ten dienste van het voortgezet onderwijs uit 1923 staat een opsomming van nieuwe woorden zoals padvinder, vliegenier en huurcommissie, maar ook een lijstje met de vergeten woorden van toen. Hè. We hebben het over 23, zoals orlof, zijn ouderwets woord voor afscheid, of wiegand, synoniem voor held. Zo heeft elke tijd zijn eigen vergeten woorden. Voor het vergeten woord van vandaag gaan we naar Wervershoof en wel naar de 51-jarige muziekproducer Joram Pinksteren. Joram, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is jouw woord? Auspiciën. Wat betekent dat ook alweer, auspiciën? Ja, het is een beetje een vreemd woord. Het betekent iets als onder toezicht of bescherming van. Ja, ja. En vaak is dat dan een overkoepelend orgaan. Hè? Dus de judoclub Wervershoof die houdt dan een wedstrijd onder auspiciën van Judobond Nederland. Dat soort dingen. Ja, heeft het ook nog een andere betekenis, misschien? Nou, het heeft een hele rare geschiedenis. Want het komt eigenlijk vanuit uit de tijd van de Romeinen, waarbij er een soort priesters naar de vogel, de vlucht van de vogels keken. Onder de hemelkoepel. En dan daar zeg maar de goedkeuring van de goden uit konden lezen. En maar, het is eigenlijk vogelschouw. Dat is eigenlijk de basis van het woord. Ja, maar zo gebruiken we het niet meer. Maar het is wel een soort vleugel over iets heen. Hè? Dat, precies, dus, ja, het heeft met zo'n overkoepeling te maken. Ja. Gebruik je het zelf nog wel, Joram? Nou ja, ik wil het graag wat vaker gebruiken. Maar kijk, het woord gaat over vertrouwen en geloof, hè, in anderen. Mm-hmm. En dat is wel nodig om dat woord te kunnen blijven gebruiken. Ja, maar dat is ook wat jij hebt het woord nu geadopteerd. Dat is ook een verplichting die je op je hebt genomen om dit woord te verspreiden. Daarom ben je nu ook op de radio. Dus auspiciën, we moeten het weer veel gaan gebruiken. Ja. Jij maakt je daar sterk voor. En je bent muziekproducer, hè? Ja. Is het ook een woord wat je in een liedje zou kunnen inweven? Oei, ja, ik ben zelf niet echt een tekstdichter of zo. Maar zou je niet uitnodigen om een goede tekst te schrijven met het woord auspiciën. Ja, en dan zou jij dat wel willen produceren? Dan ga ik het zeker produceren, ja. Dat lijkt me ontzettend leuk. Ja, maar het is wel heel moeilijk om op te rijmen op auspiciën. Ja, maar je kan het ook aan het begin van een zin gebruiken. En dan misschien met een beginrijm of zo. Ja, want jij bent toch manager ook van een barokorkest La Sfera Armoniosa? Precies, dat doe ik er ook bij. Ja, en onder wiens auspiciën werkt dat orkest? Nou, ik werk zelf onder auspiciën van een bestuur. Aha. En het orkest musiceert eigenlijk onder auspiciën van de artistiek leider, Mike Ventros. Dus het is een, dat zou je wel zo kunnen noemen. Ja. Je was welkom onder auspiciën van de taalstaat, Joram Pinksteren. Hartelijk dank. Wie ook een vergeetwoord wil adopteren, wende zich tot nporadio1.nl/vergeetwoord. Beschermvrouw van het Genootschap van Vergeetwoorden, Nelleke Noordervliet, zal het vervolgens beoordelen op geschiktheid. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier mij. Zal die rook nooit uit fabrieksschoorstenen stijgen? En zien wij dit samen niet sprakeloos aan? Mooier dan nu zal het nooit gaan. Hier langs het stilstromende water, met zijn eeuwig klinkend lied. Dan vergeet het maar, vergeet het maar. Maar vergeet het niet. Duisternis verdwijnen en begint het morgen weer van vooraf aan. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Zal het nooit gaan. Het is met veel weemoed dat we dit weekend afscheid nemen van de band die 40 jaar van ons bestaan heeft proberen duidelijk te maken waar het in dit leven om gaat. Om echtheid, puurheid, liefde. Ze zijn eeuwig dankbaar voor al het moois dat ze gemaakt hebben. Zeker vandaag realiseer ik me, mooier dan nu zal het nooit gaan. Dank jullie wel, mannen van de dijk. Huub van der Lubbe schreef dit nummer met Jan Robijns. De Taalstaat nomineert 3 sprekers voor de titel Taalstaatmeester 2022. Straks maakt u kennis met de tweede genomineerde. Een geselecteerd taalpanel van de Taalstaat kiest vervolgens de winnaar. Wie dat is, maken we bekend in de laatste Taalstaat van het jaar. Op 31 december, Oudejaarsdag. De bekendmaking van de Taalstaatmeester 2022. Ja, straks dus de tweede genomineerde. De liedjes die Gerard van Maasakkers, hij is nu 73 jaar, geboren in Nuenen, vlakbij Eindhoven, schrijft, zijn intieme, bijna verstilde portretten van de mensen die hij tegenkomt. Hij kijkt goed en aandachtig naar ze, waarmee hij laat merken dat zijn hart groot genoeg is voor ons allemaal. Dat alles in dat zachte Brabants dat hij trouw is gebleven, ook al woont hij tegenwoordig met zijn man Frank Kools in Gent in België. Niet meer in een huis in een dorpse omgeving, maar in een flat. Dat verandert hoogstens zijn blik, niet hoe hij voelt of denkt. Het nieuwe album van Gerard van Maasakkers heet Efkes Weer. Daarop staan 8 liedjes die ook deel uitmaken van zijn programma Zaldem Hebben. Dat zeg je op zijn Brabantse, Gerard, goedemiddag. Zaldem Hebben. Zaldem Hebben, ja. Ja. En wat betekent dat ook alweer? Nou, wat het betekent is... soms betekent het wie denken wel dat je bent, maar het kan ook gewoon betekenen, ach, daar is hij. We hebben het net over jou. Zal hem hebben. Ja, en ik heb het ontleend aan... er moest een foto komen van mijn nieuwe voorstelling... en ik vind het altijd lastig om te poseren. En ik had nog een foto en ik liet die aan een vriend van mij zien... mijn oude drummer, Arthur Leijten, en die zegt... zal hem hebben. Ik denk, ah, goede foto, goede titel. Ja. Zeg dat ook iets over de liedjes die we aantreffen op Efkes Weer? Het zegt eigenlijk... van al mijn platen, van al mijn programma's, dekt het eigenlijk de lading. Zeldem hebben. Want het gaat vaak over andere mensen, maar het gaat toch over, inderdaad, wat je net zei, hoe ik naar die mensen kijk. En wat ze in mijn gedachten doen. En ik hoef niet alles te weten eigenlijk, maar ik vorm er een idee bij. En dat is dan mijn idee. En dat wordt dan een liedje. Het heet Efkes Weer. Is dat relativerend bedoeld? Is het ook de vraag van jou van... heb even weer tijd voor mij? Eigenlijk wel, want het zijn... Vroeger maakte ik platen met 12 liedjes erop. Nu zijn het er 8. Het zijn de 8 nieuwe liedjes uit de voorstelling Zeldem Hebben. Want er zitten ook 8 wat oudere liedjes bij. Omdat het fijn is om die te doen. En dus het is even, het is een beetje korter. Maar... even korter. Even bij Gerard van Maasakkers. Ja, en ik dring me ook niet op. Het is ook wel fijn om het een beetje bescheiden, alsjeblieft. Kijk maar of je er iets mee kan. Ik ging lest wat bloemkes kopen. Toen zag ik ons moeder lopen. Zelfde rug, eenzelfde jas. Zelfs dezelfde rode tas. En pas na een tel of drie dacht ik, maar dat kan helemaal niet. Toch voor het eerst in zoveel jaar was ik even weer dicht bij haar. Heb je dat echt meegemaakt? Dat je moeder zag? Ja, ja. Nadat ze was overleden? Ja. Ja, ook wel bij andere mensen. Het is overigens wel geen tekst van mij, het is een tekst van Per Wittenbolts. Maar ik heb dat wel meegemaakt. Ja, Per en ik praten vaak over de insteek voor liedjes. En dit was er zo één. Ja, dat je iemand tegenkomt. Ja. Ja, zo zag ik mijn moeder een keer op een plein in Maastricht. En dat kon niet. Nee, dat zeg ik ook in het liedje. Hè? Ja. Maar dat kan helemaal niet. Ja. Ineens is ze zo klein en zo nietig. Ze hoeft geen koekjes, ze hoeft geen thee. Het zou mooi zijn als ze wat kon leren van al die andere keren. Maar zo werkt het niet en dat weten we alle twee. Ineens is het te vol en ik sta er maar wat bij. Ach toch, ach meisje toch. Verhaal moet ik een beetje raden, wat je net ook al aangaf. Mm-hmm. Ik vertel niet alles. Wat is er met dit meisje in dit liedje aan de hand? De aanleiding was iets wat ik heb meegemaakt, inderdaad. Maar wat ik er uiteindelijk mee gedaan heb, is niet per se meer dat verhaal. Maar wat is het ongeveer? Wat is het ongeveer? Dat laat ik in het midden. Want er is iets met dat meisje. Ja, ja, ja. En er is ook iets waardoor jij denkt, och meisje toch. Ja, kon ik maar iets doen. Ik zeg ook in het liedje, ik denk aan een gebaar en een arm om me heen. Maar dat kan niet, want ze zegt, niet doen alstublieft, laat me maar. Het is een situatie die je vaak meemaakt natuurlijk. Dat je eigenlijk niet weet hoe je het aan moet pakken met iemand die je zou willen helpen. Je weet niet hoe. Ja. Je vertelt ook veel niet. Is dat, waarom niet? Waarom laat je het zo vaag? Ik probeer eigenlijk vaak is het begin van een liedje een heel klein iets. En dan probeer ik dat aan te kleden en uit te kleden tegelijkertijd. En dan andere kleren aan te doen, waardoor het een beetje universeler wordt. Ik vind het zo'n groot woord, maar... Maar wel voor iedereen. Ja, als er mensen naar de voorstelling naar mij toe komen, dat liedje, och toch... Het lijkt wel over mijn dochter te gaan. Maar ik hoorde ook iemand zeggen, volgens mij gaat het over een ouder meisje, een oudere vrouw. En dan denk ik, dan moet ik me inhouden om niet te zeggen, nee, iedereen mag dat zelf weten. Ja. Ze weet wel dat ze dan niet moet gaan klagen. Hij vindt het zelf al meer als erg genoeg. Ze zag dat hij het amper nog verdroeg. De laatste keer dat ze lukt het aan hem vroeg. De revent van ooit is langzaam aan het vervagen. De vent van ooit is langzaam aan het vervagen. Het gebeurt, hè? Dit gaat over dementie. Ja, ja. Per Wittenbolts heeft ook deze tekst geschreven en... Hij stuurde die naar mij, we hadden het er wel eens over gehad, maar hij stuurde deze tekst en dacht, ja, hier moet ik iets mee. En Harry Hendricks, mijn vroegere gitarist, heeft daar muziek bij gemaakt. Prachtige muziek. Ja, ja. Het loopt over van liefde, Gerard, vind ik. Waar zoek je naar als je naar mensen om je heen kijkt? Goh, ik zoek niet echt, maar iets valt me op. En dan moet ik daar wat mee, althans. En soms maak ik dat af en soms blijft het bij. wat gebeurt daar? Hebben wij daar te weinig oog voor, vind je? Ja, dat kan ik niet inschatten, maar ik sta er wel voor open, laat ik het zo zeggen. Maar ik heb wel eens gehoord dat iemand zei, jij zingt over liedjes waar wij aan voorbij gaan. En dan, als dat zo is, dan is dat eigenlijk wel jammer dat dat gebeurt. Ja. Ben je altijd zo geweest, dat je zo naar mensen keek, ook als kind al? Ook, want je vader had een kwekerij, hè? Ja. Ja. En jij was eigenlijk, je moest eigenlijk zijn opvolger worden. Of ja, was de oudste. Ja, je was de oudste. Ja. Je hebt de opleiding voor tuin- en landschapsarchitecten gevolgd. Mm-hmm. Daarna nog de hogere bosbouw- en cultuurtechnische school. Ja. Ja. Het is er allemaal niet van gekomen, hè? Nee, maar ofwel eigenlijk, hè? Want ik keek nog steeds met heel veel liefde naar de omgeving. En een beetje vakkennis is er nog overgebleven. Ja. Maar ik hoor je vader. Moet jij niet werken? Ja. Je kunt daar nog wel van. Zou meneer niet onderhand is wat gaan doen dan? Moet jij niet werken? Ja, hilarisch lied, hè? Ja, moet ik niet werken? Ja, ja, ja. Je woont tegenwoordig in Gent. Ben je niet bang om dat mooie Brabantse, laten we zeggen, Eindhovense dialect te verliezen? Waar ik persoonlijk heel veel van hou. Ja, dat snap ik. Nee, want ik kom nog vaak genoeg hier. Ik praat nog genoeg met vrienden van hier. Maar ik moet wel zeggen dat dialect wel in de loop van die 45 jaar dat ik nu bezig ben, wel veel vernederlands is, want je is afgevlakt. Maar het is eigenlijk in heel Nederland zo, hè? Maar Brabanders zijn daar ongelooflijk nonchalant in. Veel meer dan Limburgers of Friezen of zo. Hmm. En dat is eigenlijk jammer, maar het is niet anders. Ja. Het is natuurlijk de liefde die je naar Gent heeft gebracht, Gerard. Maar Mark is heel aandachtig naar jou kijken. Of nee, laat ik even luisteren. Op een kleed in het gras heffen mensen het glas. Lang zal ze leven in de gloria. En de skaters die skaten, de joggers die zweten. Glanzende lijven lopen rondjes. En kijk, daar is de vrouw met de hondjes. Een meisje heen een ijsko, een jongen heen een bier. Ze zouden willen zoenen, maar ze durft niet. Ik zie dat jij blijft kijken. Ja, je kijkt vanuit de flat waar je nu woont. Ja, wij wonen aan een park, vrij hoog. En als het mooi weer is, dan ga ik naar beneden. We kijken er sowieso 's morgens op bij het ontbijt. En dan ga ik naar beneden en dan ga ik op een bankje zitten kijken. Of ik loop een keer rond of een paar keer rond. Dit is een beeld van Gent. Ja. Tot slot, Gerard, even weer. Als je heel eerlijk bent, hoe lang mag even voor jou duren? Zolang als ik er zin in heb, zolang als mijn stem het houdt, zolang als mensen het fijn vinden om te komen luisteren. En dat einde is nog niet in zicht. Nee, dat moet ook niet, maar even is een ruim begrip. Ja. Ja. Even weer heet het album. 12 januari staat Gerard met zijn vaste mannen in Hogeveen. Hoort hoe de buurman klaagt, hij vindt het hoog tijd dat lente wordt. Hij vindt de winter veel te traag en de dagen veel te kort. Ik heb misschien een beetje meer geduld, maar ik heb mijn bollen al in de grond. En iedere dag ga ik kijken of er iets naar boven komt. Alles op zijn tijd. Waai maar, draai maar. Alles op zijn tijd. Te langzaam, te vlug. De tijd krijg je nooit terug. Ik loop langs de Schelde. Elke maand een keer of vier. Langs water en velden. Als je me kwijt bent, vind je me hier. Als de noten zijn gaan vallen. Of de hond is in de rui. Op de laatste dag van december. Op na de zomer erbij. Alles op zijn tijd. Waai maar, draai maar. Alles op zijn tijd. te langzaam, te vlug. De tijd krijg je nooit terug. Kijk de maan, hij lijkt stil te staan. Je ziet hem niet gaan, maar de maan, ja de maan, draait altijd zijn baan en zo zal het blijven gaan. Seconden, minuten en uren, dagen van donker en licht, altijd zal dit blijven duren. Ogen open, ogen dicht. Alles op zijn tijd. Waai maar, draai maar. Alles op zijn tijd. Te langzaam, te vlug. De tijd krijg je nooit terug. Alles op zijn tijd. Langzaam te vlug, de tijd krijgt er nooit terug. Alles op zijn tijd. Waai maar, draai maar. Alles op zijn tijd. Te langzaam te vlug, de tijd krijgt er nooit terug. Alles op zijn tijd, de tijd krijg je nooit terug. 8 liedjes, alle 8 even mooie. Even weer het nieuwe album van Gerard van Maasakkers. Taalstaatmeester 2022. De tweede genomineerde. Aha, we zijn op zoek naar de opvolger van Roxane van Ypres, Beatrice de Graaf, Lilian Marijnissen, Freek de Jonge en Mark Rutte als taalstaatmeester van het jaar. En in onze uitzending van 31 december maken we de winnaar bekend. En voorafgaand daaraan stellen we u de 3 genomineerden voor. Vorige week was dat Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging. En vandaag is het de beurt aan de tweede genomineerde. U kent het principe. Redactie van de Taalstaat selecteert 3 kandidaten die zich dit jaar het meest hebben onderscheiden, volgens ons dan, hè. Onder meer met heldere taal, duidelijkheid, oorspronkelijkheid in woordkeus en geloofwaardigheid. De winnaar wordt gekozen door ons Taalstaatpanel. Dat bestaat uit taalliefhebbers die regelmatig in onze uitzending te horen zijn of zich op een andere manier betrokken voelen bij ons programma. Geen TNA dus deze week, daar gaan we in januari mee verder, maar wel taalwetenschapper en schrijver René Appel, met wie we taalgebruik van de genomineerden bespreken. René, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Laten we luisteren naar de tweede genomineerde. Het was een vrij grimmige sfeer en iedereen had natuurlijk al de verwachting dat hij ook veroordeeld zou worden. Maar Yashin zelf was eigenlijk de hele dag heel zelfverzekerd. Hij lachte, hij was optimistisch. En zelfs toen het vonnis eenmaal was uitgesproken, toen maakte hij nog een grapje. Hij zei tegen de rechter: ik dank u voor uw geweldige gevoel voor humor. En op het moment dat de politieagenten hem wegvoerden, zei hij nog: jongens, maak je geen zorgen, alles komt goed. Het is Iris de Graaf, de Rusland-correspondent van de NOS. Tweede genomineerde voor de titel Taalstaatmeester 2022. We hoorden haar hier in Nieuwsuur vorige week, waarin ze verslag deed van het proces tegen de Russische oppositiepoliticus Ilja Yashin, die voor 8,5 jaar de cel in moest omdat hij nepnieuws zou hebben verspreid. René, wat viel je op? Nou, in de eerste plaats, dat is heel algemeen hoor, heeft ze een zeer prettige stem, vind ik. Een aangename stem. Ze spreekt vloeiend, rustig. Ik heb gemeten en ze gebruikt ongeveer 3 woorden per seconde. Dat is een heel goed gemiddelde voor een presentator. Knoop het in je oren, Frits, zou ik zeggen. Maar in zo'n stukje als nu weet ze ook net weer een aardig element eruit te pikken. Namelijk wat Yashin tegen zijn tegen de rechter zei en dergelijke. Dus daarmee maakt ze iets wat heel zwaar is, tegelijkertijd toch ook weer een beetje licht. En daardoor misschien beter verteerbaar voor de luisteraar. Ja. Maart van dit jaar was ze te gast in de NOS-podcast De Dag. Ze was toen net teruggekeerd naar Nederland, omdat het steeds moeilijker werd om verslag te blijven doen vanuit Rusland. Laten we even luisteren. Ik vind het wel belangrijk om ook vanuit hier te blijven vertellen wat er allemaal in Rusland gebeurt en wat er met de mensen daar gebeurt die ook slachtoffer zijn van deze oorlog. Want Poetin maakt niet alleen Oekraïne kapot met deze oorlog, hij maakt ook echt Rusland zelf kapot. En dat wil ik toch wel echt blijven vertellen. Ja, dat valt op hier. Ja, helder en duidelijk is ze steeds. Geen zijwegen die onnodig zijn, maar ze gaat als het ware rechtstreeks op haar doel af. En ze bekommert zich ook duidelijk in haar taalgebruik om wat er rond het hele politieke spel gebeurt. Hè? Dus Rusland en de mensen daar. Dus daar, dat daar ook de samenleving kapot gemaakt wordt door de oorlog. Ja, dat was echt vooral omdat die militaire censuur dus zo snel werd doorgevoerd. Elke dag was er opeens een nieuwe wet die weer van alles en nog wat verboden maakte. Ik had het net al een beetje geschetst. Uh-huh. Maar dus ook vooral die draconische mediawet van 15 jaar cel als je het hebt over desinformatie verspreiden, over het woord oorlog gebruiken. Daarnaast ook werd de onafhankelijke pers in Rusland in die week echt in één klap helemaal kapot gemaakt. Ja. Ja, er was een fragment uit de podcast Europa Draait Door met Tim de Wit en Arend-Jan Boekenstein in april van dit jaar. Hè, waarin ze vertelden hoe moeilijk het was geworden om in Moskou te blijven werken. Waarom koos je voor dit fragment? Dit laat weer horen dat ze een hele levendige vertelstem heeft. Woordkeuze is ook goed. Ze heeft het over draconische mediawet en dergelijke. En in één klap, ook de accenten. Kortom, je wilt graag naar haar luisteren. En dat moet natuurlijk een presentator ook kunnen bewerkstelligen. Dat je het aangenaam is om naar te luisteren, hoe verschrikkelijk ook het nieuws is dat ze vaak brengt. Natuurlijk is het voor ons ook wel eens spannend en vinden we het eng. Maar we zijn heel voorzichtig en we proberen niet hele gevaarlijke dingen te doen. En dus blijven we voorlopig werken, ondanks de strenge regels. Want we vinden het belangrijk dat ook jullie bij het Jeugdjournaal de stem van de Russische mensen blijven horen. Ja, dat is opmerkelijk, hè? Oktober dit jaar in het Jeugdjournaal, toen ze weer was teruggekeerd uit Rusland, voor kinderen iets uitleggen, dat kan ze ook heel goed. Hè? Dat kan ze zeker heel goed. Ze heeft ook ervaring bij jeugdprogramma's. Hè? Maar dat zegt nog niet zoveel, omdat als ze dat een keer doet, dan doet het heel goed. Kijk, tegenover kinderen moet je niet op je hurken gaan zitten, als het ware. In de zin van heel jezelf heel klein maken. Maar je moet je wel aanpassen. En dat doet ze heel knap. Ze gebruikt bijvoorbeeld het woord eng. Het is eng, dat is een woord dat kinderen aanspreekt. Zou je tegenover volwassenen niet snel gebruiken. Hele gevaarlijke dingen, zegt ze bijvoorbeeld. Dat past ook bij kinderen. In een eerder stukje heb ik er horen zeggen dat Rusland al eerder een stuk van Oekraïne had ingepikt. Dus een stuk van Oekraïne, dat ging om de Krim waarschijnlijk. Mm-hmm. En had ingepikt. Dat is typisch ook het vocabulaire dat kinderen heel makkelijk tot zich nemen. Ik weet nog dat die avond van tevoren, toen was er in Moskou een heel symbolisch groot vuurwerk. Want dat was de dag van de beschermer van het vaderland. En wij keken daarnaar vanaf kantoor en dat was echt oorlogsverheerlijking in volle glorie, in de kleur van de Russische vlag. En toen voelden we eigenlijk al wel, dit gaat echt helemaal mis. Dus opnieuw een fragment uit het NOS-journaal, uit NOS-podcast De Dag. Sorry, René. Ze vertelt ook graag uit eigen ervaringen. Ja, dat is heel goed. Daarmee kleurt ze het zonder dat het te persoonlijk wordt. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Omdat het niet om Iris de Graaf gaat, het gaat om wat daar gebeurt. Maar zij kijkt er wel naar. En ze doet dat heel goed. Altijd ook op een delicate manier. Dus voorzichtig. En ze zagen ook de oorlogsverheerlijking in volle glorie. Taalgebruik is ook weer mooi hier. Wat je dus nu een beetje ziet, is dat je aan de ene kant heb je mensen die zeggen van, jongens, wat zijn we aan het doen? We moeten dit stoppen. Nou, je zag deze liberale politicus net. Die zegt, we moeten gaan onderhandelen. Nou, aan de andere kant heb je mensen die ook kritiek hebben, maar die zeggen juist, we moeten harder ingrijpen, want die willen dat Rusland wint. Galit en Sofie in september over hoe verschillend de Russen denken over de oorlog in Oekraïne. Wat had mij op moeten vallen? Nou, eigenlijk vergelijkbaar met een heleboel andere fragmenten, maar hier wil ik er graag de vinger op leggen. Een soort enthousiasme van waaruit ze vertelt. Ze is duidelijk betrokken en dat geeft energie. Ze lepelt geen lesje op, maar ze vertelt wat haar aangaat, wat haar belangrijk lijkt. Wat haar ook raakt. En wat haar duidelijk raakt. Het is zo, als er daar iets kapot gemaakt wordt, dan wordt er ook iets in haarzelf, als het ware, nou, kapot gemaakt wil ik niet zeggen, maar toch beschadigd, inderdaad. Goeie woord, Fris. Thank you so much for the beautiful introduction, first of all. I feel very honored to be here today.

1 uur.